นะอาเสวนปัจจัยนะกรรมปัจจัยนะวิปากปัจจัยนะอาหารปัจจัยนะอินทรียปัจจัยนะฌานปัจจัยนะมรรคปัจจัยนะวิปยุตตปัจจัยโนนัตถิปัจจัยโนวิคตปัจจัยทั้งหมดกับปัจจัย7มีอย่างประสามวาระนะอารามณปัจจัยกับปัจจัย6คือเหตุสหชาตะนิสยวิปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีสามวาระนะอธิปติปัจจัยนะอนันตรปัจจัยนะสมนันตรปัจจัยนะอัญญมัญญปัจจัยนะอุปนิสัยปัจจัยนะปุเรชาตปัจจัยนะปัจฉาชาตปัจจัยนะอาเสวนปัจจัยนะกรรมปัจจัยนะวิปากปัจจัยนะอาหารปัจจัยนะอินทรียปัจจัยนะฌานปัจจัยนะมรรคปัจจัยนะสัมปยุตตปัจจัยโนนัตถิปัจจัยโนวิคตปัจจัยทั้งหมดนี้กับปัจจัย6มีอย่างละ3วาระในโนวิคตปัจจัยมี3วาระในวงเล็บอวิปากสีนะอารามณปัจจัยกับปัจจัย6คือเหตุสหชาตะนิตยวิปากะอัตถิและอวิคตะมี1วาระนะอธิปติปัจจัยนะอนันตรปัจจัยนะสมนันตรปัจจัยนะอัญญมัญญปัจจัยนะอุปนิสัยปัจจัยนะปุเรชาตปัจจัยนะปัจฉาชาตปัจจัยนะอาเสวนปัจจัยนะกรรมปัจจัยนะอาหารปัจจัยนะอินทรียปัจจัยนะฌานปัจจัยนะมรรคปัจจัยนะสัมปยุตตปัจจัยนะวิปยุตตปัจจัยโนนัตถิปัจจัยโนวิคตปัจจัยกับปัจจัย6ดังกล่าวข้างต้นมีอย่างละ1วาระณอารามณปัจจัยกับปัจจัย7คือเหตุสหชาตะอัญญมัญญนิสยวิปากะอัตถิและอวิคตะมี1วาระณอธิปติปัจจัยณอนันตรปัจจัยณสมนันตรปัจจัยณอุปนิสัยปัจจัยณปุเรชาตปัจจัยณปัจฉาชาตปัจจัยณอาเสวนปัจจัยณกรรมปัจจัยณอาหารปัจจัยณอินทรียปัจจัยณฌานปัจจัยณมรรคปัจจัยณสัมปยุตตปัจจัยณวิปยุตตปัจจัยโนนัตถิปัจจัยโนวิคตปัจจัยทั้งหมดนี้กับปัจจัย7คือเหตุสหชาตะอัญญมัญญานิสยวิปากะอัตติและวิคตะมีอย่างละ1วาระณอารามณปัจจัยกับปัจจัย8คือเหตุสหชาตะอัญญมัญญานิสยวิปากะสัมปยุตตะอัตติและอวิคตะมี1วาระนาอธิปติปัจจัยนาอนันตรปัจจัยนาสมนันตรปัจจัยนาอุปนิสัยปัจจัยนาปุเรชาตปัจจัยนาปัจฉาชาตปัจจัยนาอาเสวนปัจจัยนากรรมปัจจัยนาอาหารปัจจัยนาอินทรียปัจจัยนาฌานปัจจัยนามัคคปัจจัยนาวิปยุตตปัจจัยโนนัตถิปัจจัยโนวิคตปัจจัยทั้งหมดนี้กับปัจจัย8คือเหตุสหชาตะอัญญมัญญานิสยวิปากะสัมปยุตตะอัตติและอวิคตะมีอย่างละ1วาระณอารามณปัจจัยกับปัจจัย7คือเหตุสหชาตะนิสยวิปากะวิปยุตตะอัตติและอวิคตะมี1วาระณอธิปติปัจจัยนานันตระปัจจัยนะสมนันตระปัจจัยนะอัญญมัญญปัจจัยนะอุปนิสัยปัจจัยนะปุเรชาตปัจจัยนะปัจฉาชาตปัจจัยนะอาเสวนปัจจัยนะกรรมปัจจัยนะอาหารปัจจัยนะอินทรียปัจจัยนะฌานปัจจัยนะมรรคปัจจัยนะสัมปยุตตปัจจัยโนนัตถิปัจจัยโนวิคตปัจจัยทั้งหมดนี้กับปัจจัย7คือเหตุสหชาตะนิสยวิปากะวิปยุตตะอัตติและอวิคตะมีอย่างละ1วาระณอารามณปัจจัยกับปัจจัย8คือเหตุสหชาตะอัญญมัญญนิสยวิปากะวิปยุตตะอัตติและอวิคตะมี1วาระณอธิปติปัจจัยนาอนันตรปัจจัยนาสมนันตรปัจจัยนาอุปนิสัยปัจจัยนาปุเรชาตปัจจัยนาปัจฉาชาตปัจจัยนาอาเสวนปัจจัยนากรรมปัจจัยนาอาหารปัจจัย นะอินทรียปัจจัยนะฌานปัจจัยนะมรรคปัจจัยนะสัมปยุตตปัจจัยโนนัตติปัจจัยโนวิคตปัจจัยทั้งหมดนี้กับปัจจัย8คือเหตุสหชาตะอัญญมัญญะนิสยวิปากะวิปยุตตะอัตติและวิคตะมีอย่างละหนึ่งวาระในโนวิคตปัจจัยนั้นก็มีหนึ่งวาระในวงเล็บสวิปากะ5สอินทรียมัคคตนา552ณอารามณปัจจัยกับปัจจัย7คือเหตุสหชาตะนิสยะอินทริยะมัคคะอัตถิและอวิคตะมี4วาระณอธิปติปัจจัยกับละมี4วาระณอนันตรปัจจัยกับปัจจัย7มี4วาระณสมนันตรปัจจัยกับปัจจัย7มี4วาระณอัญญมัญญปัจจัยกับปัจจัย7มี2วาระณอุปนิสัยปัจจัยกับปัจจัย7มี4วาระณปุเรชาตปัจจัยกับปัจจัย7ข้างต้นมี4วาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับปัจจัย7ข้างต้นมี4วาระณอาเสวนปัจจัยกับปัจจัย7ข้างต้นมี4วาระณกรรมปัจจัยกับปัจจัย7ข้างต้นมี4วาระณวิปากปัจจัยกับปัจจัย7ข้างต้นมี4วาระณอาหารปัจจัยกับปัจจัย7ข้างต้นมี4วาระณฌานปัจจัยกับปัจจัย7ข้างต้นมี4วาระณสัมปยุตตปัจจัยกับปัจจัย7ข้างต้นมี2วาระณวิปยุตตปัจจัยกับปัจจัย7ข้างต้นมี2วาระณโนนัตติปัจจัยกับปัจจัย7ข้างต้นมี4วาระโนวิคตปัจจัยกับปัจจัย7ข้างต้นมี4วาระณอารามณปัจจัยกับปัจจัย8คือเหตุสหชาตะอัญญมัญญะนิสัยะอินทริยะมัคคะอัตถิและอวิคตะมี2วาระณทิปติปัจจัยกับปัจจัย8ข้างต้นมี2วาระณอนันตรปัจจัยกับปัจจัย8ข้างต้นมี2วาระณสมนันตรปัจจัยกับปัจจัย8มี2วาระณอุปนิสัยปัจจัยกับปัจจัย8ข้างต้นมี2วาระนปุเรชาตปัจจัยกับปัจจัย8ข้างต้นมี2วาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับปัจจัย8ข้างต้นมี2วาระนอาเสวนปัจจัยกับปัจจัย8ข้างต้นมี2วาระนกรรมปัจจัยกับปัจจัย8ข้างต้นมี2วาระนวิปากปัจจัยกับปัจจัย8ข้างต้นมี2วาระนอาหารปัจจัยกับปัจจัย8ข้างต้นมี2วาระนัชานปัจจัยกับปัจจัย8ข้างต้นมี2วาระนสัมปยุตตปัจจัยกับปัจจัย8ข้างต้นมี1วาระนวิปยุตตปัจจัยกับปัจจัย8ข้างต้นมี2วาระโนนัตติปัจจัยกับปัจจัย8ข้างต้นมี2วาระโนวิคตปัจจัยกับปัจจัย8ข้างต้นมี2วาระณอารามณปัจจัยกับปัจจัย9คือเหตุสหชาตะอัญญมัญญะนิสยะอินทรียะมัคคะสัมปยุตตะอัตถิและอวิคตะมี2วาระณอธิปติปัจจัยณอนันตรปัจจัยณสมนันตรปัจจัยณอุปนิสัยปัจจัยณปุเรชาตปัจจัยณปัจฉาชาตปัจจัยณอาเสวนปัจจัยณกรรมปัจจัยณวิปากปัจจัยณอาหารปัจจัยนัชฌานปัจจัยนวิปยุตตปัจจัยโนนัตถิปัจจัยโนวิคตปัจจัยทั้งหมดนี้กับปัจจัย9ข้างต้นมีอย่างละ2วาระณอารามณปัจจัยกับปัจจัย8คือเหตุสหชาตะนิสยะอินทริยะมัคคะวิปยุตตะอัตถิและอวิคตะมี2วาระณอธิปติปัจจัยณอนันตรปัจจัยณสมนันตรปัจจัยณอัญญมัญญปัจจัยณอุปนิสัยปัจจัยณปุเรชาตปัจจัยณปัจฉาชาตปัจจัยณอาเสวนปัจจัยณกรรมปัจจัยณวิปากปัจจัยณอาหารปัจจัยณฌานปัจจัยณสัมปยุตตปัจจัยโนนัตถิปัจจัยโนวิคตปัจจัยทั้งหมดนี้กับปัจจัย8คือเหตุสหชาตะนิสยาอินทรียมัคคาวิปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีอย่างละ2วาระส่วนในโนวิคตปัจจัย

ณปัจฉาชาตปัจจัยกับปัจจัย8ข้างต้นมี4วาระณอาเสวนปัจจัยกับปัจจัย8ข้างต้นมี4วาระณกรรมปัจจัยกับปัจจัย8ข้างต้นมี4วาระณวิปากปัจจัยกับปัจจัย8ข้างต้นมี4วาระณอาหารปัจจัยกับปัจจัย8ข้างต้นมี4วาระณฌานปัจจัยกับปัจจัย8ข้างต้นมี4วาระณสัมปยุตตปัจจัยกับปัจจัย8ข้างต้นมี2วาระณวิปยุตตปัจจัยกับปัจจัย8ข้างต้นมี2วาระโนนติปัจจัยกับปัจจัย8ข้างต้นมี4วาระโนวิกตปัจจัยกับปัจจัย8ข้างต้นมี4วาระณอารามณปัจจัยกับปัจจัย10คือเหตุอธิปติสหชาตะอัญญมัญญะนิสยะอินทรียะมัคคะสัมปยุตตะอธิและอวิคตะมี2วาระณอนันตรปัจจัยณสมนันตรปัจจัยณอุปนิสัยปัจจัยณปุเรชาตปัจจัยณปัจฉาชาตปัจจัยณอาเสวนปัจจัยณกรรมปัจจัยณวิปากปัจจัยณอาหารปัจจัยณฌานปัจจัยณวิปยุตตปัจจัยโนนัตถิปัจจัยโนวิคตปัจจัยกับปัจจัย10ข้างต้นคือเหตุอธิปติสหชาตะอัญญมัญญานิจยะอินทริยะมัคคะสัมปยุตตะอติและวิคตะมีอย่างละ2วาระณอารามณปัจจัยกับปัจจัย9คือเหตุอธิปติสหชาตะนิจยะอินทริยะมัคคะวิปยุตตะอติและอวิคตะมี2วาระณอนันตรปัจจัยณสมนันตรปัจจัยณอัญญมัญญปัจจัยณอุปนิสสยปัจจัยณปุเรชาตปัจจัยณปัจฉาชาตปัจจัยณอาเสวนปัจจัยณกรรมปัจจัยณวิปากปัจจัยณอาหารปัจจัยณฌานปัจจัยณสัมปยุตตปัจจัยโนนัตถิปัจจัยโนวิคตปัจจัยทั้งหมดนี้กับปัจจัย9ข้างต้นคือเหตุอธิปติสหชาตะนิจยะอินทรียมัคควิปยุตตะอติและอวิคตะมีอย่างละ2วาระในวงเล็บอวิปากะ3ณอารามณปัจจัยกับปัจจัย9คือเหตุอธิปติสหชาตะนิจยะวิปากะอินทรียมัคคะอติและอวิคตะมี1วาระณอนันตรปัจจัยณสมนันตรปัจจัยณอัญญมัญญปัจจัยณอุปนิสสยปัจจัยณปุเรชาตปัจจัยณปัจฉาชาตปัจจัยณอาเสวนปัจจัยณกรรมปัจจัยณอาหารปัจจัยณฌานปัจจัยณสัมปยุตตปัจจัยณวิปยุตตปัจจัยโนนัตถิปัจจัยโนวิคตปัจจัยทั้งหมดนี้กับปัจจัย9ข้างต้นคือเหตุอธิปติสหชาตะนิจยวิปากะอินทรียมัคคะอติและอวิคตะมีอย่างละ1วาระณอารามณปัจจัยกับปัจจัย11คือเหตุอธิปติสหชาตะอัญญมัญญานิจยวิปากะอินทรียมัคคะสัมปยุตตะอติและอวิคตะมี1วาระณอนันตรปัจจัยณสมนันตรปัจจัยณอุปนิสสยปัจจัยณปุเรชาตปัจจัยณปัจฉาชาตปัจจัยณอาเสวนปัจจัยณกรรมปัจจัยณอาหารปัจจัยณฌานปัจจัยณวิปยุตตปัจจัยโนนัตถิปัจจัยโนวิคตปัจจัยทั้งหมดนี้กับปัจจัย11ข้างต้นคือเหตุอธิปติสหชาตะอัญญมัญญานิจยวิปากะอินทริยมัคคะสัมปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีอย่างละ1วาระณอารามณปัจจัยกับปัจจัย10คือเหตุอธิปติสหชาตะนิจยวิปากะอินทริยมัคคะวิปยุตตะอัตถิและอวิคตะมี1วาระณอนันตรปัจจัยณสมนันตรปัจจัยณอัญญมัญญปัจจัยณอุปนิสสยปัจจัยณปุเรชาตปัจจัยณปัจฉาชาตปัจจัยณอาเสวนปัจจัยณกรรมปัจจัยณอาหารปัจจัยณฌานปัจจัยณสัมปยุตตปัจจัยโนนัตถิปัจจัยโนวิคตปัจจัยทั้งหมดนี้กับปัจจัย10คือเหตุอธิปติสหชาตะนิสยะอินทรียมัคควิปยุตตะอติและอวิคตะมีอย่างละ1วาระในวงเล็บสวิปากะ3เหตุมูลกนัยจบ

คืออารามณะอธิปตินิสยาอุปนิสยาปุเรชาตะวิปยุตตะอัตติและอวิคตะมีหนึ่งวาระณอนันตรปัจจัยณสมนันตรปัจจัยณสหชาตปัจจัยณอัญญมัญญปัจจัยณปัจฉาชาตปัจจัยณอาเสวนปัจจัยณกรรมปัจจัยณวิปากปัจจัยณอาหารปัจจัยณอินทรียปัจจัยณฌานปัจจัยณมรรคปัจจัยโนณสัมปยุตตปัจจัยโนณทิปัจจัยโนวิคตปัจจัยทั้งหมดนี้กับปัจจัยแปดข้างต้นคืออารามณะอธิปตินิสยาอุปนิสยาปุเรชาตะวิปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีอย่างละหนึ่งวาระอารามณะมูลกนัยจบอธิปติทุกกนัย556นเหตุปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมี10วาระณอารามณะปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมี7วาระณอนันตรปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมี10วาระณสมนันตรปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมี10วาระณสหชาตปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมี7วาระณอัญญมัญญปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมี8วาระณนิสยปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมี7วาระณอุปนิสยปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมี7วาระณปุเรชาตปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมี10วาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมี10วาระณอาเสวนปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมี10วาระณกรรมปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมี10วาระณวิปากปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมี10วาระณอาหารปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมี10วาระณอินทรียปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมี10วาระนัชฌานปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมี10วาระนมัคคปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมี10วาระนสัมปยุตตปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมี8วาระนวิปยุตตปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมี7วาระโนอัตถิปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมี7วาระโนนัตถิปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมี10วาระโนวิคตปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมี10วาระโนอวิคตปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมี7วาระอธิปติมิสกะคตนา557นเหตุปัจจัยกับปัจจัย3คืออธิปติอัตถิและอวิคตะมี8วาระณอารามณปัจจัยกับปัจจัย3มี7วาระณอนันตรปัจจัยกับปัจจัย3มี8วาระณสมนันตรปัจจัยกับปัจจัย3มี8วาระณสหชาตปัจจัยกับปัจจัย3มี1วาระณอัญญมัญญปัจจัยกับปัจจัย3มี4วาระณนิสยปัจจัยกับปัจจัย3มี1วาระณอุปนิสยปัจจัยกับปัจจัย3มี7วาระณปุเรชาตปัจจัยกับปัจจัย3มี7วาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับปัจจัย3มี8วาระณอาเสวนปัจจัยกับปัจจัย3มี8วาระณกรรมปัจจัยกับปัจจัย3มี8วาระณวิปากปัจจัยกับปัจจัย3มี8วาระณอาหารปัจจัยกับปัจจัย3มี8วาระณอินทรียปัจจัยกับปัจจัย3มี8วาระณฌานปัจจัยกับปัจจัย3มี8วาระณมรรคปัจจัยกับปัจจัย3มี8วาระณสัมปยุตตปัจจัยกับปัจจัย4กับปัจจัย3มี4วาระณวิปยุตตปัจจัยกับปัจจัย3มี4วาระโนอัตนัตถิปัจจัยกับปัจจัย3มี8วาระโนวิคตปัจจัยกับปัจจัย3มี8วาระนเหตุปัจจัยกับปัจจัย4คืออธิปตินิสยอัตถิและอวิคตะมี8วาระณอารามณปัจจัยกับปัจจัย4ข้างต้นมี7วาระณอนันตรปัจจัยกับปัจจัย4มี8วาระณสมนันตรปัจจัยกับปัจจัย4มี8วาระณสหชาตปัจจัยกับปัจจัย4มี1วาระณอัญญมัญญปัจจัยกับปัจจัย4มี4วาระณอุปนิสัยปัจจัยกับปัจจัย4มี7วาระณปุเรชาตปัจจัยกับปัจจัย4มี7วาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับปัจจัย4มี8วาระณอาเสวนปัจจัยกับปัจจัย4มี8วาระ นกรรมปัจจัยกับปัจจัย4มี8วาระนวิปากปัจจัยกับปัจจัย4มี8วาระนอาหารปัจจัยกับปัจจัย4มี8วาระนอินทรียปัจจัยกับปัจจัย4มี8วาระนฌานปัจจัยกับปัจจัย4มี8วาระนมัคคปัจจัยกับปัจจัย4มี8วาระนสัมปยุตตปัจจัยกับปัจจัย4มี4วาระนวิปยุตตปัจจัยกับปัจจัย4มี3วาระโนนัตถิปัจจัยกับปัจจัย4มี8วาระโนวิกตปัจจัยกับปัจจัย4มี8วาระนเหตุปัจจัยกับปัจจัย5คืออธิปตินิสยวิปยุตตาอัตถิและอวิคตะมี4วาระณอารามณปัจจัยกับปัจจัย5มี3วาระณอนันตรปัจจัยกับปัจจัย5มี4วาระณสมนันตรปัจจัยกับปัจจัย5มี4วาระณสหชาตปัจจัยกับปัจจัย5มี1วาระณอัญญมัญญปัจจัยกับปัจจัย5มี4วาระนอุปนิสัยปัจจัยกับปัจจัย5มี3วาระนปุเรชาตปัจจัยกับปัจจัย5มี3วาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับปัจจัย5มี4วาระนอาเสวนปัจจัยกับปัจจัย5มี4วาระนกรรมปัจจัยกับปัจจัย5มี4วาระนวิปากปัจจัยกับปัจจัย5มี4วาระนอาหารปัจจัยกับปัจจัย5มี4วาระนอินทรียปัจจัยกับปัจจัย5มี4วาระนฌานปัจจัยกับปัจจัย5มี4วาระนมัคคปัจจัยกับปัจจัย5มี4วาระนสัมปยุตตปัจจัยกับปัจจัย5มี4วาระโนนัตถิปัจจัยกับปัจจัย5มี4วาระโนวิกตปัจจัยกับปัจจัย5มี4วาระปกิณกะคัตตนา558นเหตุปัจจัยกับปัจจัย3คืออธิปติอารามณะและอุปนิสัยมี7วาระณอนันตรปัจจัยณสมนันตรปัจจัยณสหชาตปัจจัยณอัญญมัญญปัจจัยณนิสัยปัจจัยณปุเรชาตปัจจัยณปัจฉาชาตปัจจัยณอาเสวนปัจจัยณกรรมปัจจัยณวิปากปัจจัยณอาหารปัจจัยณอินทรียปัจจัยณฌานปัจจัยณมรรคปัจจัยณสัมปยุตตปัจจัยณวิปยุตตปัจจัยโนอัตถิปัจจัยโนนัตถิปัจจัยโนวิคตปัจจัยโนอวิคตปัจจัยทั้งหมดนี้กับปัจจัย3คืออธิปติอารามณะและอุปนิสัยะมีอย่างละ7วาระนเหตุปัจจัยกับปัจจัย6คืออธิปติอารามณะอุปนิสัยะปุเรชาตะอัตถิและอวิคตะมี1วาระณอนันตรปัจจัยณสมนันตรปัจจัยณสหชาตปัจจัยณอัญญมัญญปัจจัยณนิสัยปัจจัยณปัจฉาชาตปัจจัยณอาเสวนปัจจัยนกรรมปัจจัยนวิปากปัจจัยนอาหารปัจจัยนอินทรียปัจจัยนฌานปัจจัยนมัคคปัจจัยนสัมปยุตตปัจจัยนวิปยุตตปัจจัยโนนัตถิปัจจัยโนวิคตปัจจัยทั้งหมดนี้กับปัจจัย6คืออธิปติอารามณะอุปนิสัยปุเรชาตะอัตถิและอวิคตะมีอย่างละ1วาระนเหตุปัจจัยกับปัจจัย8คืออธิปติอารามณะนิสยะอุปนิสยะปุเรชาตะวิปยุตตะอัตถิและอวิคตะมี1วาระณอนันตรปัจจัยณสมนันตรปัจจัยณสหชาตปัจจัยณอัญญมัญญปัจจัยณปัจฉาชาตปัจจัยณอาเสวนปัจจัยณกรรมปัจจัยณวิปากปัจจัยณอาหารปัจจัยณอินทรียปัจจัยณฌานปัจจัยณมรรคปัจจัยนัสสัมปยุตตปัจจัยโนนัตถิปัจจัยโนวิคตปัจจัยทั้งหมดนี้กับปัจจัย8คืออธิปติอารามณะนิสัยะอุปนิสัยะปุเรชาตะวิปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีอย่างละ1วาระสหชาตฉันทาธิปติคตนา559นเหตุปัจจัยกับปัจจัย5คืออธิปติสหชาตนิสัยะอัตถิและอวิคตะมี7วาระณอารามณปัจจัยกับปัจจัย5มี7วาระ ณอนันตรปัจจัยกับปัจจัย5ข้างต้นมี7วาระณสมนันตรปัจจัยกับปัจจัย5มี7วาระณอัญญมัญญปัจจัยกับปัจจัย5มี3วาระณอุปนิสัยปัจจัยกับปัจจัย5มี7วาระณปุเรชาตปัจจัยกับปัจจัย5มี7วาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับปัจจัย5มี7วาระณอาเสวนปัจจัยกับปัจจัย5มี7วาระนกรรมปัจจัยกับปัจจัย5มี7วาระนวิปากปัจจัยกับปัจจัย5มี7วาระนอาหารปัจจัยกับปัจจัย5มี7วาระนอินทรียปัจจัยกับปัจจัย5มี7วาระนชานปัจจัยกับปัจจัย5มี7วาระนมัคคปัจจัยกับปัจจัย5มี7วาระนสัมปยุตตปัจจัยกับปัจจัย5มี3วาระนวิปยุตตปัจจัยกับปัจจัย5มี3วาระโนนติปัจจัยกับปัจจัย5มี7วาระโนวิคตปัจจัยกับปัจจัย5มี7วาระนเหตุปัจจัยกับปัจจัย7คืออธิปติสหชาตะอัญญมัญญะนิสยะสัมปยุตตะอัตถิและอวิคตะมี3วาระณอารามณปัจจัยณอนันตรปัจจัยณสมนันตรปัจจัยณอุปนิสัยปัจจัยณปุเรชาตปัจจัยณปัจฉาชาตปัจจัยณอาเสวนปัจจัยณกรรมปัจจัยณวิปากปัจจัยณอาหารปัจจัยณอินทรียปัจจัยณฌานปัจจัยณมรรคปัจจัยณวิปยุตตปัจจัยโนนัตถิปัจจัยโนวิคตปัจจัยทั้งหมดนี้กับปัจจัย7ข้างต้นคืออธิปติสหชาตะอัญญมัญญนิสยะสัมปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีอย่างละ3วาระนเหตุปัจจัยกับปัจจัย6คืออธิปติสหชาตะนิสยะวิปยุตตะอัตถิและอวิคตะมี3วาระณอารามณปัจจัยณอนันตรปัจจัยณสมนันตรปัจจัยณอัญญมัญญปัจจัยณอุปนิสัยปัจจัยณปุเรชาตปัจจัยณปัจฉาชาตปัจจัยณอาเสวนปัจจัยณกรรมปัจจัยณวิปากปัจจัยณอาหารปัจจัยณอินทรียปัจจัยณฌานปัจจัยณมรรคปัจจัยณสัมปยุตตปัจจัยโนนัตถิปัจจัยโนวิคตปัจจัยทั้งหมดนี้กับปัจจัย6เบื้องต้นคืออธิปติสหชาตะนิสยวิปยุตตะอัตถิและวิคตะมีอย่างละ3วาระในวงเล็บอวิปากะ3นเหตุปัจจัยกับปัจจัย6คืออธิปติสหชาตะนิสยวิปากะอัตถิและอวิคตะมี1วาระณอารามณปัจจัยณอนันตรปัจจัยณสมนันตรปัจจัยณอัญญมัญญปัจจัยณอุปนิสัยปัจจัยณปุเรชาตปัจจัยณปัจฉาชาตปัจจัยณอาเสวนปัจจัยณกรรมปัจจัยณอาหารปัจจัยณอินทรียปัจจัยณฌานปัจจัยณมรรคปัจจัยณสัมปยุตตปัจจัยณวิปยุตตปัจจัยโนนัตถิปัจจัยโนวิคตปัจจัยทั้งหมดนี้กับปัจจัย6เบื้องต้นคืออธิปติสหชาตะนิสยะวิปากะอัตถิและอวิคตะมีอย่างละ1วาระนะเหตุปัจจัยกับปัจจัย8คืออธิปติสหชาตะอัญญมัญญะนิสยะวิปากะสัมปยุตตะอัตถิและอวิคตะมี1วาระณอารามณปัจจัยณอนันตรปัจจัยณสมนันตรปัจจัยณอุปนิสติยปัจจัยณปุเรชาตปัจจัยณปัจฉาชาตปัจจัยณอาเสวนปัจจัยณกรรมปัจจัยณอาหารปัจจัยณอินทรียปัจจัยณฌานปัจจัยณมรรคปัจจัยณวิปยุตตปัจจัยโนนัตถิปัจจัยโนวิคตปัจจัยทั้งหมดนี้กับปัจจัย8เบื้องต้นคืออธิปติสหชาตะอัญญมัญญานิสยวิปากสัมปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีอย่างละ1วาระเหตุปัจจัยกับปัจจัย7คืออธิปติสหชาตะนิสยวิปากวิปยุตตะอัตถิและอวิคตะมี1วาระณอารามณะปัจจัยณอนันตรปัจจัยณสมนันตรปัจจัยณอัญญมัญญปัจจัยณอุปนิสติยปัจจัยณปุเรชาตปัจจัยณปัจฉาชาตปัจจัยณอาเสวนปัจจัยณกรรมปัจจัย ณอาหารปัจจัยณอินทรียปัจจัยณฌานปัจจัยณมรรคปัจจัยณสัมปยุตตปัจจัยโนนัตถิปัจจัยโนวิคตปัจจัยทั้งหมดนี้กับปัจจัย7เหมือนข้างต้นคืออธิปติสหชาตะนิสยวิปากวิปยุตตะอติระวิกตะมีอย่างละหนึ่งวาระในวงเล็บสวิปากะ3นะเหตุปัจจัยกับปัจจัย8คืออธิปติสหชาตะอัญญมัญญานิสยวิปากวิปยุตตะอติระอวิกตะมีหนึ่งวาระณอารามณปัจจัยณอนันตรปัจจัยณสมนันตรปัจจัยณอุปนิสัยปัจจัยณปุเรชาตปัจจัยณปัจฉาชาตปัจจัยณอาเสวนปัจจัยณกรรมปัจจัยณอาหารปัจจัยณอินทรียปัจจัยณฌานปัจจัยณมรรคปัจจัยณสัมปยุตตปัจจัยโนนัตติปัจจัยโนวิคตปัจจัยทั้งหมดนี้กับปัจจัย8เบื้องต้นคืออธิปติสหชาตะอัญญมัญญานิสยวิปากะวิปยุตตะอัตถิและวิคตะมีอย่างละหนึ่งวาระจิตตาธิปติคตนา560นะเหตุปัจจัยกับปัจจัย7คืออธิปติสหชาตะนิสยอาหาระอินทรียะอัตถิและอวิคตะมี7วาระณอารามณปัจจัยกับปัจจัย7มี7วาระณอนันตรปัจจัยกับปัจจัย7มี7วาระณสมนันตรปัจจัยกับปัจจัย7มี7วาระณอัญญมัญญปัจจัยกับปัจจัย7มี3วาระณอุปนิสัยปัจจัยกับปัจจัย7มี7วาระณปุเรชาตปัจจัยกับปัจจัย7มี7วาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับปัจจัย7มี7วาระณอาเสวนปัจจัยกับปัจจัย7มี7วาระณกรรมปัจจัยกับปัจจัย7มี7วาระณวิปากปัจจัยกับปัจจัย7มี7วาระณฌานปัจจัยกับปัจจัย7มี7วาระณมรรคปัจจัยกับปัจจัย7มี7วาระณสัมปยุตตปัจจัยกับปัจจัย7มี3วาระณวิปยุตตปัจจัยกับปัจจัย7มี3วาระโนนัตถิปัจจัยกับปัจจัย7มี7วาระโนวิคตปัจจัยกับปัจจัย7มี7วาระนะเหตุปัจจัยกับปัจจัย9คืออธิปติสหชาตะอัญญมัญญานิสยอาหาระอินทรียะสัมปยุตตะอัตถิและอวิคตะมี3วาระณอารามณปัจจัยณอนันตรปัจจัยณสมนันตรปัจจัยณอุปนิสัยปัจจัยณปุเรชาตปัจจัยณปัจฉาชาตปัจจัยณอาเสวนปัจจัยณกรรมปัจจัยณวิปากปัจจัยณฌานปัจจัยณมรรคปัจจัยณวิปยุตตปัจจัยโนนัตถิปัจจัยโนวิคตปัจจัยทั้งหมดนี้กับปัจจัย9คืออธิปติสหชาตะอัญญมัญญานิสยอาหาระอินทรียะสัมปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีอย่างละ3วาระนะเหตุปัจจัยกับปัจจัย8คืออธิปติสหชาตะนิสยอาหาระอินทรียะวิปยุตตะอัตถิและอวิคตะมี3วาระณอารามณปัจจัยณอนันตรปัจจัยณสมนันตรปัจจัยณอัญญมัญญปัจจัยณอุปนิสัยปัจจัยณปุเรชาตปัจจัยณปัจฉาชาตปัจจัยณอาเสวนปัจจัยณกรรมปัจจัยณวิปากปัจจัยณฌานปัจจัยณมรรคปัจจัยณสัมปยุตตปัจจัยโนนัตถิปัจจัยโนวิคตปัจจัยทั้งหมดนี้กับปัจจัย8คืออธิปติสหชาตะนิสยอาหาระอินทรียะวิปยุตตะอัตติและอวิคตะมีอย่างละ3วาระในวงเล็บอวิปากะ3นะเหตุปัจจัยกับปัจจัย8คืออธิปติสหชาตะนิสยวิปากะอาหาระอินทรียะอัตติและอวิคตะมี1วาระณอารามณปัจจัยณอนันตรปัจจัยณสมนันตรปัจจัยณอัญญมัญญปัจจัยณอุปนิสัยปัจจัยณปุเรชาตปัจจัยณปัจฉาชาตปัจจัยณอาเสวนปัจจัยณกรรมปัจจัยณฌานปัจจัยณมรรคปัจจัยณสัมปยุตตปัจจัยณวิปยุตตปัจจัยโนนัตถิปัจจัยโนวิคตปัจจัยทั้งหมดนี้กับปัจจัย8คืออธิปติสหชาตะนิสยวิปากะอาหาระอ

ณอารามณปัจจัยณอนันตรปัจจัยณสมานันตรปัจจัยณอัญญมัญญปัจจัยณอุปนิสติยปัจจัยณปุเรชาตปัจจัยณปัจฉาชาตปัจจัยณอาเสวนปัจจัยณกรรมปัจจัยณอาหารปัจจัยณฌานปัจจัยณสัมปยุตตปัจจัยณวิปยุตตปัจจัยโนนัตถิปัจจัยโนวิกตปัจจัยทั้งหมดนี้กับปัจจัย8คืออธิปติสหชาตะนิสยวิปากะอินทริยมัคคะอัตติและอวิกตะมีอย่างละ1วาระนะเหตุปัจจัยกับปัจจัย10คืออธิปติสหชาตะอัญญมัญญะนิสยวิปากะอินทริยมัคคะสัมปยุตตะอัตติและอวิกตะมี1วาระณอารามณปัจจัยณอนันตรปัจจัยณสมานันตรปัจจัยณอุปนิสัยปัจจัยณปุเรชาตปัจจัยณปัจฉาชาตปัจจัยณอาเสวนปัจจัยณกรรมปัจจัยณอาหารปัจจัยณฌานปัจจัยณวิปยุตตปัจจัยโนนัตถิปัจจัยโนวิกตปัจจัยทั้งหมดนี้กับปัจจัย10คือที่ปฏิสหชาตะอัญญมัญญานิสัยวิปากะอินทริยมัคคะสัมปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีอย่างละ1วาระนะเหตุปัจจัยกับปัจจัย9คืออธิปติสหชาตะนิสยวิปากะอินทริยมัคคะวิปยุตตะอัตถิและอวิคตะมี1วาระณอารามณปัจจัยณอนันตรปัจจัยณสมานันตรปัจจัยณอัญญมัญญปัจจัยณอุปนิสัยปัจจัยณปุเรชาตปัจจัยนปัจฉาชาตปัจจัยนอาเสวนปัจจัยนกรรมปัจจัยนอาหารปัจจัยนฌานปัจจัยนสัมปยุตตปัจจัยโนนัตถิปัจจัยโนวิคตปัจจัยทั้งหมดนี้กับปัจจัย9คืออธิปติสหชาตะนิสยวิปากะอินทริยมัคคะวิปยุตตะอัตถิและวิคตะมีอย่างละ1วาระในวงเล็บสวิปากะ3วีมังสาธิปติคตนา562ณอารามณปัจจัยกับปัจจัย8คืออธิปติเหตุสหชาตะนิตยะอินทริยะมัคคะอัตติและอวิคตะมี4วาระณอนันตรปัจจัยกับปัจจัย8ข้างต้นมี4วาระณสมานันตรปัจจัยกับปัจจัย8มี4วาระณอัญญมัญญปัจจัยกับปัจจัย8มี2วาระณปนิสัยปัจจัยกับปัจจัย8มี4วาระนปุเรชาตปัจจัยกับปัจจัย8มี4วาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับปัจจัย8มี4วาระนอาเสวนปัจจัยกับปัจจัย8มี4วาระนกรรมปัจจัยกับปัจจัย8มี4วาระนวิปากปัจจัยกับปัจจัย8มี4วาระนอาหารปัจจัยกับปัจจัย8มี4วาระนฌานปัจจัยกับปัจจัย8มี4วาระนสัมปยุตตปัจจัยกับปัจจัย8มี2วาระนวิปยุตตปัจจัยกับปัจจัย8มี2วาระโนนัตถิปัจจัยกับปัจจัย8มี4วาระโนวิคตปัจจัยกับปัจจัย8มี4วาระณอารามณปัจจัยกับปัจจัย10คืออธิปติเหตุสหชาตะอัญญมัญญานิสยะอินทริยมัคคะสัมปยุตตะอัตถิและอวิคตะมี2วาระณอนันตรปัจจัยณสมานันตรปัจจัยณอุปนิสัยปัจจัยณปุเรชาตปัจจัยณปัจฉาชาตปัจจัยณอาเสวนปัจจัยณกรรมปัจจัยณวิปากปัจจัยณอาหารปัจจัยณฌานปัจจัยณวิปยุตตปัจจัยโนนัตถิปัจจัยโนวิคตปัจจัยทั้งหมดนี้กับปัจจัย10คืออธิปติเหตุสหชาตะอัญญมัญญานิสยะอินทริยมัคคะสัมปยุตตะอัตติและวิคตะมีอย่างละ2วาระณอารามณปัจจัยกับปัจจัย9คืออธิปติเหตุสหชาตะนิสยะอินทริยมัคคะวิปยุตตะอัตติและอวิคตะมี2วาระณอนันตรปัจจัยณสมานันตรปัจจัยณอัญญมัญญปัจจัยณอุปนิสัยปัจจัยณปุเรชาตปัจจัยนปัจฉาชาตปัจจัยนอาเสวนปัจจัยนกรรมปัจจัยนวิปากปัจจัยนอาหารปัจจัยนฌานปัจจัยนสัมปยุตตปัจจัยโนนัตถิปัจจัยโนวิคตปัจจัยทั้งหมดนี้กับปัจจัย9คืออธิปติเหตุ